мною будет вся страна. Подожди, скоро навсегда затоплю ваши города. Down now.

wątpliwości. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Tu nie ma miejsca na przypadek. Dlatego razem z moją załogą dbamy o ich komfort i bezpieczeństwo. Moi goście czują się dobrze. Możemy wspólnie doświadczyć magii latania. Bądź gościem naszych najlepszych pilotów. Polskie linie lotnicze. Protector Prestige Black. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Tu nie ma miejsca na przypadek. Dlatego razem z moją załogą dbamy o ich komfort i bezpieczeństwo. Moi goście czują się dobrze. Możemy wspólnie doświadczyć magii latania. Bądź gościem naszych najlepszych pilotów. Polskie linie lotnicze. Protector Prestige Black. Low. Oh,